بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. غاٹ اس پہ کلو بس غاٹ کوئی ہو رہی نانا دیا بل دے بل دے ڈالے ہو کور بور ہی لگا بس جنریٹر تو باندھ چلے رہے کہ بس بس میں لگا محسوس داد دوائم اعتراض جواب دے پتھور د معارضے سران معارضہ ست ہوئی اقامت الدلیل علی خلاف ما قام علیہ الحسم قائم کول د دلیل پ خلاف تا اغے بندے چھے قائم کڑی وی پاغے بندے دلیل یو خصم مقابل کفار و بدا خبر کولا چھے مونگ خو مثل دا قرآن نشون جڑاولے لیکن کدا دا اللہ رب العالمین کتاب وے نو پدی کتاب کی ب ذکر دا خصیص و سیزون و نوے شوے معمولی شعین و ذکر بدی کے نوے شوے لکا رعد برق ظلمات آمدرنگی زباب عنکبوت دا معمولی شعین دی نو ددی ذکر پدی کتاب کے نوے زگر چھے اللہ رب العالمین دی شئین و سرطس مناسبات او چکواری دے چھے دا ذکر کئی حاصل دا جواب دا دے چھے مثال دا دا ممثل و زحط پر بیانی گی مناسبت مثال دا ممثل سروی ند ممثل سراخا ممثل سر ددی مناسبات نوی ددی بیان ان کے خواللہ دے نو غصر ددی مناسبات سے نشتہ دے زگا چی مثال دا وضاحت تا مثال دا پر رازی ممثل دا پر رازی نو اللہ رب العالمین دا جواب ورکڑ چی نپر گدی دا خبر چی بیان کڑی و مثال دمیاسی مثال یا زیاتوی دمیاسی نا پا صغر یا پا کبر کے پا وڑو کوالی کے یا پا غاٹوالی کے وړو کوالی لکا د میاسی وزرش آغاٹوالی لکا مچ شیا عنکبوت شیا مچ نا غاٹ شیش مومنان چی دی دا پویگی چی دا مثال حق تے دا پارا دا وزا حت ممسل دے آ کافر و منافقین چی دی دا اعتراضو نکوی خان نو اللہ رب العالمین جواب کئی بطور معارضا بیا سوال پیدا کی گی چھے اللہ رب العالمین پو بارے کے خو لا یستحی لفظ نسے ہی کی گی ہاں زکا چھے حیا چھے دے انقباض النفس عن الکبیہ مخافت الزمان لکا ترنگی امام بزوی رحمت اللہ علیہ دے حیا مانا کوی حیا وی لیکی گی انقباض النفس عن القبیح مخافت الذم ځان کنټرول کول د بیکار شینه د قبیح شینه د ویرې د ذم نه چې د ما ذم څوک بیان نکی ځکه قبیح شینه د ځان ستی نو دا شی خو په الله کې نه صحیح کیږي دا معنا ښه نو دې لپاره جواب داده چې ذکر د حیا د مراد نه ترک ته ها لازمی ما نه مراد ده ځکه چې حیا سره ترک لازم ده کله چې ته یو شی نه حیا وکې نو اشیا به بیا پرېږدې نو معنی یې دا ده لا یستحی لا یترکو ولا یمنعو ولا یخشان امام قرطبی رحمت اللہ علیہ منع کوي یقیناً اللہ رب العالمین نہ پرېږدي نہ ڈریگی نہ منع کئی آئی یضرب مثلا ما بعوضہ چے بیان کیو مثل دمیاسی فما فوقہ یا اگر چے پاس دمیاسی نوی فی صغر والکبر وڑو کوالی و غٹوالی کے وڑو کوالی کے لکا دمیاسی و ازر او غٹوالی کے لکا مچ و عنکبوت شے زباب عنکبوت دا میاسی والا مثال اللہ والی ذکر کا ہاں آگورا پٹولو حیواناتو کے وڑو کے حیوان دا میاسی دے ہاں اللوی حیوان چی دے دا ہاتھی دے ہاتھی آ ہاتھی نا پدی میاسی کے پرزے زیادی دے ہاں زکا دا ہاتھی تقریباً چلور پھیدی دا میاسی شپیک پھیدی ہاں عام درنګي د هاتی والا خرتم چې ده دا کوم شي سره چې خوراکي راخلي دا پچته ها او د میاسي والا ډېر سخت تیر ده تیز ده ها کپڑے باندې چې هغه خپل خرتم ولګي هغه خپل د چیچلو والا شی ولګي نو کپڑے کې اور نواسي ها ستنه په شانته اور نواسي و دا آتی والا دا لغن دیس پچتے خان نو میاسی کے دا تین پرزے زیادی دی خان دا دا اللہ قدرت تا اشارہ دے چھے گورا میاسی چمرا وڑو کے شہ دے آتی ہاتی چمرا غٹ شہ دے خان و حالان کے میاسی کی آتی نا پرزے زیادی دی او زہری زیادی خان نو زکے دمیاسی مثال ذکر کہا آگورا پا حیواناتو کی اول حیوان قرآن کی میاسی ذکر دے ہاں پیغم صلی اللہ علیہ وسلم او پا آخری کے پا حیواناتو کی ہاتھی ذکر دے علم ترک ایف فعل ربک بے اصحاب الفیل آخری کی فیل ذکر کر دے اول کے باوزا ذکر کر دے باوزا وڑو کی میاسی تیلے شیخا چاہ تور غنیوی پستر گو معمولی خکاری گی ہاں آغا میاسے مراد دے ہاں پا قرآن کریم کے تقریباً اوویش اجناس تا حیواناتو ذکر دے ہاں مختلف حیوانات اللہ ذکر کری دی کلا قرآن ذکر کری بعوزان باعوذ میا سے ذکر کی میا سو کی بیا قسم نہ دی ہاں ڈر قسم نہ دی کلا قرآن ذکر کوي بقرہ غوا تے لے شی غوچ کی تے لے شی کلا قرآن ذکر کوي حمار کلا خنجر ذکر کوي کلا طیر ذکر کوي ا طیر کی بیا مختلف قسم مرغان دی ہاں کلا فیل ذکر کوي آتی کلا انعام ذکر کوي چلور پخیو کې بیا قسمه قسمه ډنګر دي عقل سبو ذکر کوي دریندگان چې هغه چیرل کوي خوړل کوي کلا عراب ذکر کوي کرغ کلا کرادا بیزو ذکر کوي کلا ګډ ذکر کوي عقل او زاز ذکر کوي ها پس ذکر کوي او زاز ذکر کوي کلا جمل ذکر کوي او خان کلا ماران ذکر کوي مارانو کې بیا درې قسم ماران ذکر کوي کلا صوبان غټ اجدها کلا حیامر کلا جان نرمر کلا دفدا ذکر کوي چندخه ذکر کوي کلا حیتان ذکر کوي میان ذکر کوي کلا کلب سپه ذکر کوي کلا ذئب ذکر کوي لیو کلا بغال کچر ذکر کوي ها والخیل والبغالا کلا نحل تورا مچی ذکر کئی کلا زباب ذکر کئی مچ کلا نمل ذکر کئی مگے ہاں یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم کلا ہدہد ملا چرگک ذکر کئی کلا عنکبوت جلا گئی غنی ذکر کئی کلا دابت الارض ونا ذکر کئی کلا فراش ذکر کئی ملخان ذکر کئی پتنگان ذکر کئی مختلف قسمہ حیوانات دا قرآن کے اللہ ذکر کری دے خا پاغو حیواناتو کے یو باعوزان دے خا باعوزان منا میاس ہے خا نو دیو بگورا دا اعتراض کول چکا دا کتاب دا اللہ کتاب ہے نو پدی کے دا میاسو ذکر دا زباب دا عنکبوت آم درنگ دا رغد دا برکو دا ظلمات والے ذکر دے راغت سره دا الله څکار دے برق سره څکار دے ظلمات یا رو سره څکار دے زباب مچ عنکبوت جو لګی سره څکار دے نو الله جواب ورک چې غاخ او غټ شوی نه دی بلکې ز د میاسی مثالم بیانوم ها وضاحت پره چې مسلا واضح شي ها وګوره د میاسی چې دی او د مچان وغیرہ دیو کې ډېرې فائدې دي ها کومه علاقه کې چې میاسی ډیر وی غلا کې کې بیماری نه وی ها ولې ځکه دا جراثیم کینچ کوي ها سره جراثیم وی دا کینچ کوي او دا خوري دا ګندګي خوري او جراثیم کینچ کوي او کوم ځکه چې دا شی نه وی هغه کې بیماری ډیر وی ها یو ملک او هغه د میاسی مچان ختم کړي وو ها چیارا دا بیکارا شیر دے ختم کڑیو بیا بیماری راغ لے پاگے بدشیئے بنے خوا بیا نورو بدشیئیو نا مچان میاسی راوڑو خوا بیماری بیا ختمش اللہ اکبر ان اللہ لا یستحیی اللہ نپرے گدی حیا نکوی شرم نکوی نے نپرے گدی نما نکوی نڈری گی این یضرب مسلم ما بعوضتن چه بیان کیو ما تل دمیاسی فما فوقها پس آغا چه پاس دمیاسی نوی وضاحت پرے بیانی خا آگورا دا دی مثال فیدات دے فیدے دا دے خا فاما اللزین آمنو پس اغا کسان آمنو چه ایمانی روڑه دی مومنان دی یکینو اکی دی برابر دی فیعلمون انہو الحق من ربهم نو دیو پوئیگی انہو الحق چه دا مثال حق تے موافق تے من ربهم طرف دا دیونا دا مثال موافق تے سرد ممثل لہو طرف دا دیونا نو دیو دا یقینوی چې دا مثال الله حق بیان کړی دی ها وضاحت پر بیان کړی دی و اما الذین کفروا او هغه کسان چې کفر کړل دي انکار کړل دي فیقولون فی الاعتراض وای دیو په اعتراض کې ماذا اراد الله بهذا مثلا سغوڑی اللہ تعالی پدی ما تل سر پدی میا سے سر ما سلن دما تل پدی سر دما تل چیر ادا کئی دی مثال چیر ادا کئی سغوڑی دا والے بینی نو گورا دیو اترازون شروع کی خادی سر دا اللہ چکوار دی نو گورا دا مثال مناسبت تا ممثل سروی ممثل وضاحت تا پری دا ممثل سروی نوی چی کم سو کی بینی خواه اگر سره چه مناسبات نوی خواه دیو بڑار ایک پا اللہ بان اعتراض کول فیده چه دی فیده دا دی خواه یزلو بیهی کثیرم و یهدی بیهی کثیرم گمرکی گی پا دی مطل سر کثیرن دیر خلکم و یهدی بیهی کثیرم مضبوطی گی روانی گی پا هدایت بانی پا دی سر کثیرن دیرم کثیرن دیر یزویلو بیهی کثیرن گمرکی گی پدی مطل سر دیر خلکن دواجه دا توغیان و سرکشی نحا و یهدی و مضبوطی گی پدی سر کثیرن دیر و ما یزویلو بیهی نگمرکی گی پدی مطل سر الا الفاسقین مگر نا فرمان خلق سوک چی دا اللہ نا فرمانوی فاسقین نا مراد کامل فاسق تی چگا کافر دے مشرک تی خا آفیسک تی تاویلشی الفیسک کو الخروجو عن طاعت اللہ فیسک کو ایلے کی گی خرج کی دل دا تب دری دا اللہ نا فرمان تا فاسق کی لیشی خا عددی مقابل محذوف تے وما یهدی بی للمنیبین نہ مضبوطی گی پدی سرا مگر انابت والا خلق سوک چے انابت والا وینو غا مضبوطی گی خا سوک چے فاسقین دینو غا پدی سرا گمراکی گی فاسقینو دا پردرے قباحتونا ذکر گئی خا فاسقین سوک تی خا فاسق پسرنگی پیجنے اول قباحت ذکر کی دا اللہ دوادو خلاف ارزی کوي اللہ حکمونه کٹ کوي فساد کوي پزمکی کې اول قباحت یو ګر الله دی نه ينقذون عاد الله دا هغه کسان دی چې دیو متوی عهد الله وعد الله من بعد میثاقه پاس مضبوط والی د دی وعدونه پاست مضبوط والینا بے انزال الکتب و ارسال الرسول پاست مضبوط والی دی وعدینا پا نزل اولو دی کتاب نسرا و پا رلی گلو دی پیغمبر نسرا اغن آباد یو وعدا متی خا اگورا مختلف قسم وعدے وے خا یو تی لیکی گی عہدیں ازلی آغا عهد ازلی چې پازل کې دروخون الله رب العالمین وعده غستی واخا سورۃ الاعراف کې ذکر دی یوسل دعا او یم نمبر آیات آدم علی السلام شان الله رب العالمین د سرو مګیو په شکل کې تمام انسانان پیدا وکړ عالم ارواح کې الله اور تو فرمایلو الستو بربکم قالوا بلا الله اور تو فرمایلو زد استا سرب نیم اټول اقرار او کچی الله تدمو ربی نو ګره هغه د توحید واده اغستی اور زنا ازل کې داغه خلاف ارزیو کا شرک شروع کا الله نه علاوه کې نور مخلوقات ته رمضان شو ویلو ها عهد ازلی نه خلاف ارزی کړی و ها یادا چې عهد فطرتی نه خلاف ارزی کری ہوا چه پا فطرت کے اللہ رب العالمین دا دیو توحید چولے ہو سورت روم یو اشتما سی پرا درشم نمبر آیت کے ہو گورا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ فطرت الله لازم و نسی فطرت الله لازم و نسی فطرت الله فطرت څه دی الذي فطر الناس عليه هغه فطرت چې الله خلق پیدا کړی دی په دې فطرت باندې هغه فطرت څه دی ا توحید دی ها آریو سڑی پا فطرت کے اللہ رب العالمین توحید چولے رہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلو مولودین یولدو علی الفطرت ہاریو بچے چے پیدا کی گی نو آپ فطرت اسلامی بنے پیدا کی گی فطرت توحید بنے پیدا کی گی نو مور پلار لگیا شی چانا یہودی جڑ کی چانا نصرانی جڑ کی چانا مجوسی جڑ کی مور پلاری غلط تربیت ہوگی ہاں ورنہ آریو انسان مولود بچے دا پا فطرت تا توحید بنے پیدا کی گی یا دی عاہد نموراد سدے عاہد بیعاتی بالمشافا چی پا زبان سرے اقرار کرے ہو بیعاتی کرے ہو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جوند کے خان یا بالغیب پاست وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کله چې نبی علیہ السلام وفات شو نو دی مومنانو مسلمانانو بیعت کړو بالغیب چې الله به منو رسول به منو قیامت به منو کتاب به منو نو یا دین مراد څه دی عهد بیعتی بالمشافا په دوران د حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کې او بالغیب پاست وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دیو آدون دیو خلاف ارزیو کا دا ٹولیو آدے دے رد کے ہاں یا وادے نا مراد سدے اغا وادا وا چے آریو سڑی نے اغسطی وا آریو پیغمبر نے اغسطی وا چے نبی علیہ السلام تابے دریب کوئے ہاں نو دیو دا آغی خلاف ارزی ہو کا خان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیدری ہو نا کا خان آغی و آدے خلاف ارزی ہو کا خان نو گورا کم سڑے چھ دا اللہ دا و آدے خلاف ارزی کوئی نو دا فاسق تے خان کلوئی منافق تے کلوئی فاسق تے دویم قباحت ذکر کئی و یکتاؤنا ما امر اللہ بیم آپ ریک دی دیوم آغا شے چی خکم کرے دے اللہ پا دی سران کم شی سر چی اللہ امر کرے دے انیو سلا چی آداد کرے شی دادا کولو نا پورا دیو آغا خکم کٹ کئی اللہ یو خکم کرے چی دا کوا دے نکوی دے پریک دی دا اللہ خکم کٹ کئی دا اللہ خکم پریک دی دا فاسق تے یا پرے کوي دیو هغه چې حکم کړی دی الله په دې سره ایو سلا دا بدل دی د مامر الله نه ایو سلا چې آداد کړی شي سیل رحمی دو کړی شي ها سیل رحمی کټ گئی سیل رحمی کټ کول دا یو لوی جرم دی ها سیل رحمی بنه کټ کې حق خپلولی بنه کټ کې ها البته کچرے د دین خلاف ورزی کوي نه فرمانی نو غسر بیا صله رحمی ما کوا ها رشتہ داری ما کوا یو سړی دی چې غا د شریعت خلاف کوي نو غسر صله رحمی ما کوا ځکه صله رحمی خپلوالی رشتہ داری دا په اعتبار د شریعت کې دی ها انما صله الرحم فی الاتباع دون الابتداء صله رحمی دا پا تبیداری دا شریعت کے دے دا پا بیدعات و رسومات و رواجونو کے نا دے خا دا تاخپل ورور دے رشتہ دار دے شریعت نا خلاف کئی خا نو گورا چی شریعت نا خلاف کئی نو اغسر با رشتہ داری نا کئی خا اگر چی ورور دے رشتہ دار دے غام خا دی دا پیغمبر طریقے خلاف تے جوان دی دا پیغمبر طریقے خلاف تے خپلوالی ما کا ورسر پا دی نا گناہ کرے گے خا اکل چی شریعت سر برابار ہوئی نو بیا ذاتیات ما استعمالا وا بیا اور سر رشتہ داری کا وا قباحت ذکر کی و یفسدون فی الارض قرآن د شرک و د بدعت کی فی الارض پ دنیا کے پزمکے کے فی الارض فی ارض نہ مراد سدی دنیا دے زمکہ مانا دنیا اخلا دا ال الارض اغذ کے ارض نہ مراد سدی دے حمائلش دنیا تر دون فی الارض بعض علماء فرمائی یفسدون فی الارض فساد کوي پزمکی کی په عبادت ته غیر الله سرم دا غیر الله بندگی کوي شرک کوي دا غټ فساد دی مشرک دا غټ مفسد دی و یفسدون فی الارض ورنه کوي پزمکی کی په دنیا کې په خلاف ته پیغمبر باندې فساد کوي په خلاف ته پیغمبر فساد خلاف ته پیغمبر سره بدعات رسومات رسمونه رواجونه خوري ښا نو قرآن کلا فساد شرک تا وی کلا بدعات تا وی اصلاح توحید و سنت تا وی لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها تاسو فساد مکوی پزمکی کی پست اصلاح تزمکی نام اگر کلا چی اصلاح پزمکی کی پیوی علاقے کی اصلاح راغل توحید سنت رائید شو رسمون روجون بدعات ختم شو نو سیبا بیا فساد ما جوڑا و خلقو یکینونا ما خرابا و خان گاڑے وڑے فتوے شروع کے خلقو یکین خرابے دا فساد چیوزے کے اصلاح راشی صحیح طریقے سرا دا دین کرونا شروع شی آتاور کے بیا فساد شروع کے خان دا غاٹ فساد دے نو گورا درے کبا حتونے دا دیو ذکر کو خان درے کبا حتونا آخری کے اللہ فرمائی اولائک هم الخاسرون دا کسان چی دی هم الخاسرون دا توانیان دی دا کامل توانیان دی هم ضمیر فصل لے ہاں منا چا کامل توانیان دی دا دیو توان کے چا کمی نشت دی بلکہ کمال دی پا توان کے دیو تا با دیر زیاد توان رسی گی غاٹ توان کے غاٹ نقصان کی جنونا غرزہ ولی نی نو ګور مثال چې دی وضاحت ته ممثل د پر راځي ها مثال یې واضح کا تاسو د اعتراض مکوئ چې په دې قران کې دا شی نه ذکر دی دا خو وضاحت ته ممثل د پر راځي بعض خلک یقین برابر کی بعض خلک گمراه شي ها په یوه مثال یې الله اکبر نو قران کې الله رب العالمین وضاحت پر مختلف مثالونه ذکر گئی ها اگر کلا وضاحت پر یو بل مثال ذکر گئی ها د معبود باطل او د معبود حق مثال ذکر گئی او مثال د جلاګی سره ها تاسو وګورئ سوره العنکبوت هغه کې د جلاګی مثال ذکر گئی ها د ظلام مثال ولې ذکر گئی وضاحت پر ها چې خبره واضح شي ها پایګه مسلې باندې وګورئ هغه د کې د مثال ها مثل الذی خذو یو تلو نمبر آیات سورۃ الانکبوت آغا دے کے وضاحت تا پرا خبرہ ذکر گئی خواہ کو دا معبود باطل مثل اللذی ان دون اللہ اولیاء مثل کسانو چی جوڑ کری مسیو دا اللہ نا اولیاء نور کرسازا نور اولیاء کرسازانی جوڑ کری مسیو دا اللہ نا آغو تا بندگی کیوئے عبادت کوئے خواہ تو گرہ عبادت تا خیر اللہ د دې مثال بصرنګي کما سلیلان کبوت د دې مثال په شانته د جولاګي ده ها د زلا د جولاګي غنی اتخذت بیتن چې جوړ کړي د کورم و ان او حنل بیوت ل بیت لان کبون یقینا کمزور د کورن خمخه کور د جولاګي ده لو کانو یعلمون پویده نو گره دا مثالی دا معبود تل بایان بندگی دا چه بے فیده ده لکه سرنگی دا جولا گئی جال بے فیده ده خان نپا که گرمی دفع کی دفع کویشی نسردی دفع کویشی خان جلاګي ولا جال نو دا خیر الله بندگی شي نو نقصان راځي ماخا نو ګوراو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام درنګه تاسو ګوري سورت ابراهیم کې هغه کوم یو مثال ذکر کئ د ترخه مانه او د کاجورې مثال ذکر کئ ها کاجورا ونا ا ترخه مانه چې دا بے فایده ونا دی ها د کې څه فایده نشته دی ها بیخ بنیاد ولی تا پر مثال ذکر کئی دا توحید و دا شرک مثال ذکر کئی ها علم تر کیفام رشتم آیا تو گرے سورت ابراہیم دیر لسما سی پرا لون اللہ پیش کئی ها علم تر مثلا کلمتا طیبتا کشجر آس فی السما توتی اکلا کل حین بیزن ربیان ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون سلوا شجره خبيثه نشتت من فوق الارض من قرار ذکر کوي ها د توحید او د شرک توحید ډیر فائدہ مند شی دی ها کلمه توحید لا اله الا الله ډیر د فائدې والا شی دی جورا دا فیده والا شرگا میں ویده ولی مضبوط کی آشیر کیو بیکار شیده دا شر کلیمہ خان بلل دا خیر اللہ بیکار شیده ولی فیده نشتا دے لکا چرنگی ترخام آنا مڑا غن کے چورتے دے شیدی خوڑو کی دی کارڈو کے پیدا کی گئے خان نری نری ولی وی چاوارا شیو طرف بل طرف تے اڑائی رڑائی ہا نو کلیمہ دا شرک دا چے بے فیدے دے لکا ترخامانا مڑا ہن کے خا و توحید فیدے والا شیدے لکا کجورا حلم ترکے فضرب اللہ مثلا ایتا نگورے او گورا لگوندے سوچ فکروں کا سرنگے بین کرے دے اللہ تعالی مثلا یو مطل مطلی بین کرده دی مثالی بین کرده دی دا چشی مثال کلیمتن طیبتن داغا خبره چه مزیدارا خبره دی چه توحید دی سرنگی مثالی بین کرده دی کشو حسابتن بیخی مضبوط تی دا کجوره ونا وفرعوها فی السما چانگ پاوا کی دی ها توتی اکلها کل حین ورکوی می ویخ پلی کل خین ان هر وخت په خپل موسم کې به اذن رب اپ حکم در رب پل سره ويزرب لونا مثلنا لنا سے خلق ده پرا دا څه شي ده پرا لعلهم يتذكرون دې ده پرا چې سوچ او فکر او نصيحت قبول کړي ها نو بس کا هر څه کې گزارا وکړ سره که باندې کې کا په حقیقت کې به کولا و نه څوک نه اچو نه کې یو اور پر ورته نور کرو نه و کی ها بس طریقہ وکړ سره اوس نه کېږي بل لعلهم يتذكرون دې پر چې دیو نصيحت قبول کی ها نصيحت قبول کی نو دا مثال نصيحت پر دې سوچ فکر دې پر دې کلمتن خبيثتن کا شجرتن خبيثتن او مثال دا خبر له چې غا شرک ته بدعت کا شجرتن خبيثتن پشان تا دونه پشانتا دا غبوٹی خبیصتین چه غا بے فیدے دے ترخا دے ترخا مانا دے ہاں پوچھ تو سن فوق الارض جسان یولی دے پاس دزمکنا ہاں پاس دزمکنا جسان یولی دے ما لها من قرار نشتا دیده دی پرا من قرارن چٹنگی دل ہوا چراشی کلا یو طرف توڑی کلا بل طرف دا چی مثال مشرکم نشی ٹنگی دے پیو زیبان دے ہاں نو دا مثالونا اللہ رب العالمین وضاحت پر ذکر کئی چی مسئلہ وضح شیخا خوچا چی یقینو کپا اللہ بنے چی دا حق دی نو غا کمیاب دے پسی دا لارے دے او چا چی یقینو نکنو غا ناکام دی توانیان دی ہاں نو گورا دیو اول اعتراض تکڑے ہو تو یہ ہوتا ہے شاہ کور نہ کہی ہاں بس والا گور تھا اللہ رب العالمین در رحم کی پرون دا چھے طوفان تیر شوئے دے سنو غطا نہ بجلی ٹنگی گی نہ بلشے ٹنگی گی اللہ دا کوم مرگری چھے کورونو کے ایف ایم واوری دا چارج ختم دے جرنیٹرم لگ خراب تے لگا گزارا کوا نشوا کوا شوا ہو ٹھیک تے بجلی نشتا ہاں سن کے اسو کو بس بل چوالا نشتا جس روڑے تو سوالا نہیں چھوڑ گیا روڈ کرا اڑوں اللہ اکبر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون دا گورا تفصیل دے دا دلیل انفسی مخ کے دلیل انفسی ذکر کرا ہوا یا ایہا الناس اعبدوا آ خلق و تاس و بندگیوں کے اللہ تا رب تا پاغبن دلیل انفسی ذکر کرے ہو الذی خلقکم اگر رب سے پیدا ہو مخ کے خلقی پیدا ہو کرے رہے تا سے پیدا ہو کری ہو خا وزگر اداغے دلیل تفصیل کئی خا سرنگے پیدا ہو کری ہو کم شکل سرے پیدا اکڑی ہوں آبا طور انعام دا دلیل ذکر گئی ہاں چھے گورا تاسو نیشتوئی تاسو اللہ تعالی ہست گئی نیشت نیشتا گئی دا یو لوئی نعمت تے گا نا حل اتال الانسان حین من الدہر لم یکن شئن مذکور اللہ فرمائی انسان بنے دا چھے وقت رغلے ہو چھے سارا پسیفت انسانیت بنی یدی دنا خا سارا چورت انسان یدو پاتے نلگی دا خا خو اللہ رب العالمین بیا انسان پیداو کو غگنے ور کسترگے ور کے پسیفت انسانیت سرے برابار کو ندل تا گورا یو نعمت ذکر کئی دلیل انفسی بطور نعمت ذکر کئی کیف تکفرون باللہ تاسو سرنگے شرک وید اللہ سران انکار کوئی پا اللہ بندے وکنتم امواتن او حال ددے چھے تاسو نیستوي هات تاسو مړوي تاسو مړوي به موت نطفته په مرګ د نطفه سره تاسو مړوي یعنی نو وي ها تاسو مړوي په عالم مبادی کې ها عالم مبادی کې تاسو مړوي تاسو سره وینا ها فاحیاکم پژوندی کو تاسو لره الله رب العالمین په عالم دنیا کې ژوندی کوي روخي درکې واچول پیداوي کوي ثم یمیتکم بیا به تاسو مړکی ها دنیا نه بعد به تاسو مړکی پال پدا چه موت سرا چه غاد دنیاوی پشانتا موت اگر چه برزخ کے حیات شتا دے قبر کے حیات شتا برزخ کے حیات شتا غنے انکار نشتا دے خود دل سم تاسو دے والی ذکر کر چه غا مستقل حیات ندے انوع من الحیات تے نو دید وجنے غطا حیاتی ونیلو خا برزخ کے شتا زندگی شتا خو چونکہ آغا زندگی دنیا پشان زندگیم ندے رت پشان تا زندگیم ندے نو زکے تعبیر پا موت سرا ہوگا خا پہیگے مسئلے بان دواجنہ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی چے عالم برزخ چے دے دا اختتام د عالم دنیا د ابتدا د عالم اخرت ته ها پیغام صلی الله علیه نو دی دوا جنا اغا دته مستقل حیات نه لے لکه چرنګي مستقل حیات دنیا کې ده یا په اخرت کې ده بیا بژوندی کی تاسو لره په عالم عقبا کې په قیامت کې ثم الیه ترجعون بیا با الله تواپس کړی شي حساب کتاب د پرا قیامت کې بدر سره حساب کتابو کې نو ګور د انعامات تاسو باندې الله کړی دی او په انعاماتو کې غټه نام دادې چې تاسو موجود نه وي او بیا تاسو الله پاک موجود کوي بیا به مړاوي بیا به ژوندۍ کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ګور حقیقی حیات یو د دنیا دے او یو د قیامت والا دے ها برزخی حیات شتا دے انکار نشتا دے گورا فتوی ون لگے چھ برزخی حیات نہ منکر دے ها پیگے مسئلے ون دا خواد سے پرپیگنڈی دے ها ویر دا خلق پیدا شوی دے عذاب قبر نہ منی عالم برزخ نہ منی عالم برزخ شتا حیات برزخ شتا پیگے مسئلے ون عذاب قبر شتا عذاب قبر سمنا عذاب برزخ پیغام صلی الله علیه و ثواب قبر ثواب برزخ شتا دینه هیڅ انکار نشته ده خو چون کې د دې کیفیت الله ته معلوم دین او پدی کې باس مباسو کولو ته ضرورت نشته ده ها د عالم برزخ سرنګ زندگی ده الله ته معلوم ده ها ما او تا نه پیګم پدی باندې لکه سرنګ د ارے کے وضاحت سره خبر الله کړی ده ولا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله تاسو موي په باره د هغه چا په لاره د الله کې اب مړه مړه ورته موي ها الله فرمای بل احیا ژوند دي الک چرنګي ژوند دي ژوند ده خدای یې زنیم موت ژوند یم کنی موت ایوبل بنی پیګو موت ژوند یم او شهید په باره کې الله فرمایي چې دا ژوند ده ژوند دي شهدا او بیا فرمایي ژوند دي ګورا ولا کلا تشعرون لیکن تاسو په دې باندې نه پويګي د دې په حیات باندې تاسو نه پويګي الله چې وا فیصله وکا پدی فیصله باندې مو راضیوم ها پیغام صلی الله علیه حیات برزخی شتا دے الله پویږي مون نه پویګم نو چې نه پویګي بیا والے اور کې غوته وي بیا والے فتوی لګي مو خدا وین چی یقین وکا چې حیات برزخی شتا خو کیفیت بنی الله پویږي موت په کیفیت نه پویږو ها نو چې په کیفیت نه پویږي نو که سره خبر کوم نه پویږو ور باندې ها عذابونه ثوابونه شتا کیفیت متنه معلوم ها چې په کوم کیفیت بنی دیو تا عذاب ملويږي ثواب ملويږي نو دا واست حیات نه انکار شه بینصفا بینصفی ما کوا فتوه ما لگوا تا خبر تا خو گونه سلک جان خو پوی که کن حیات برزخی شتا ده عذاب برزخی ثواب برزخی جنت دوزخ شتا خدا یاد ستا چه ما و تاور بنی نپویگم پا دی بنده فیصله وکا نور اختر تا خبر ما که فتوه ما لگوا پا خلق چیو طرف سا فتوه لگی پلن کیب سلمو نکی گی دا که جوڑه کری دی تا دا بدن والا و دا خلی والا ایجاد دی که دا شریعت والا خبری فتوه خو پا خلی اصران ندی چه فتوه واری فیر دی و پلن کسر دی هندو دی یهودی دی نصرانی دی خو ثابیتی با که بیا دا دیگه ثابیتی با نکی ملا گوا عذابونا ثوابونا دا برزخ زندگی تشتا دی خود دی پا کیفیت بنی صرف یکیو اللہ پویگی موتاسو پا کیفیت بنی نپویگو کیفیت کے گو تیماو ہے خواہ پویگی مسئلے بنی ونو کین دی تشتا خو کیفیت بنی نپویگو کیفیت بنی نپویږو الله اکبر پرې باندې پېښو د کینورې غته ماوې خانور بحثونه ضرور او پدی باندې ماو کتابونه لیکلي کتابونه وګورا مطالعه اوقات پات بده مسالې پاته درته ولګيږي سیات تو دو کومی ده ها اته فتوی خلقو بانی ما لگاو ها نو دا گورا یو این آن چه تاسو نوی تاسو اللہ پیداو کئی نو چه اللہ پیداو کئی دا نعمتی در بانی وکا نو اعبدو ربکم عبادتو کئی دا صرف رب دا بلچا بندگی ما کوئی صرف دا رب بندگی کوا ها هو الذی خلق لکم دا دویم انعام ذکر گئی او انسانانو تاسو دا پرا پزمکی که دا چمر انعامات دا چمر شیون دی دا اللہ پیدا کردی دی تاسو دا پرا پیدا کردی دی تا دیر لوی ذات احترامی ستل دی ولقد کرمنا بنی آدم کاس عزت ور کردی بنی آدم تا او بنی آدم تا غاٹی ذات سدی پا بنی آدمانو کې پیغمبران پیدا کړی دي انبیاء پیدا کړی دي د ځمکه اسمنونه دا ټول شیونه انسان فائدې لپاره پیدا کړی غرونه دریانه ونی بوټي د حیوانات دا ټول شیونه انسان فائدې لپاره پیدا کړی انسان ته عزت ورکړی دی که نه دی ورکړی غاټ احترامي ورکړی دی دلیل ارضی مخکې فرمایلو الذي جعل لكم الارض فراشا الله اغزاته چې ګرځوړي دې پیدا کړی تاسو لپاره زمکا فراشن فرش فرشي پیدا کړی څه معنا تاسو فائدې لپاره پیدا کړی دې خلق لكم دا د اغه دلیل تفصیل له ها ذکر د دویم نعمت ته ها ذکر د دویم نعمت ته ها هو الذی خلق چې پیدا لا کوم منا تاسو فیر د پرا جنریټر بندوبست کوي بل راوړي ها خراب دي خراب شوی دې د پرا پیدا غنیمتونه فیر زه چې پزمکی کې لري ها ما نه مراد یا انعامات دي ها ما هغه نعمت چې پزمکی کې لري ها لکه قران کې الله بلځه کې فرمایي و ما بكم من نعمت فمن الله چې تاسو باندې طرف نه دي ها نو ما نه مراد نعمت دي یا مانا مراد چی دی دا ټول شوی ندی چی پا دنیا کې دی که آغا ظاهر که نعمتو نوی که ظاهر که نعمتو نوی دا ضرر والا شوی نوی بیا سوال پیدا کی گی چی دا ضرر والا شوی نوی چی دی لکا میاسی مچان مار لڑم نو دی که چی نعمت دی که چی فیدا دی دا انسان دا پر اللہ والی پیدا کردی دی دا پر جواب دادی چی گورا نعمتو نو خواد چی نعمتو ندی دا کم ظاهری لشوی ندی که نا دا من انسان د پر نعمت ته یا خدا چې دا عبرت ته ها انسان د پر څه دی عبرت ته یا دا چې دا انسان د پر نعمت ته ګور مار لړم دینه خلق تلو باسي کنه و باسي حکیمانو سره وی وی ګور اے دا د مار تیل دی دا د لړم تیل دی په یو مثال باندې دا د پلنکیشي والا تیل دی ها ا دا ګونګاټ چې ده دا تور ګونګاټ چې دا ګندګی را جمع کوي ها دا ګورا ظاهر کې ګندګی را جمع کوي ها ظاهر کې په یګم سلیمن خدا ظاهری له دانې د پر زبردست علاج دی ها دا تور چې مړ کې او بیا وچ کې او بیا دا چې ودوړې ها بالکل زره زره کې او بیا کله چې دانا در بنې راوخی جو هغه بنې وا چې دا چې وی دوړې او بیا پټي اور بنې ولاږي تی بیا ګوره چې دا څنګه آثار کوي د دا دانه باندې نو دا تور ګونګټ دانه ظاهری له دانه لپاره دا یو زبردست علاج دی ها نو ګوره ظاهر کې دا یو ضرری شی دی خو دې کې فائدہ دا چې جمیعن ما فی الارض جمیعن سمنا اعتقیدو جمیعن من ہو دا کی داوستی چی دا ٹول شینا پزمکی کے کا نعمتو ندی و کا دا دا ضرر والا شینا دی اکی داوستی چی دا ٹول دا اللہ طرف ندی یعنی دا اللہ مخلوق تے ہا اعتقیدو جمیعن من ہو پہیگی مسئلے بند نو گورا زمکے تاثر پر پیدا اکڑی ہے زمکے کے دا ٹول شینا پیدا اکڑی دی سم بیا اراده وک الله رب العالمین په طرف ته اسمان فسواهن سبع سماوات پس برابرې کو سبع سماوات او اسمنونه جوړ کو ها کرسی جوړ کا عرشی جوړ کا وهو بكل شيء عليم الله پارشی بنه عالم دې پوي دې ها وګوره مخکې ذکر کړیو ان الله على كل شيء قدير الله پارشی بنه قدرت والا دے دلتا وی الله پارشی بنه عالم دے دا دعا صفاتونه الله قران کې ډیر ذکر کوي ها کارسا صرف یو الله دے غیب دان صرف یو الله دے رزق الله تا بندگیو کې الله ته عبادت وکي ها دے کارساز دے او دے غیب دان دے ها حاجت را مشکل کشا دے غیب دان دے ګوره طالبہ یو سوال پیدا کیږي ها غاٹ سوال د دې آیات نه دا معلومیږي چې زمکا مخ کې پیدا و دے ثم استوا ثم تاخیر د پر دے بیا اسمان پیدا وکړل دے ا سورۃ النازعات نه دا معلومیږي والارض بعد ذالک دحاها زمکه پاستا اسمان نه غړا والارض بعد ذالک دحاها مخکې د اسمان ذکر کړل او بیا ورسته وی والارض بعد ذالک دحاها زمکه ورسته غړولې د اسمان نه نو سورۃ النازعات نه دا معلومیږي چې زمکه ورسته پیدا و دی اسمان مخکې پیدا و دی او دینه دا معلومیږي د آیات نه چې زمکه مخکې پیدا و دی اسمان ورسته پیدا و دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو دیده پر یو جواب داده طالبا چه دیده که سم تراخی ده پر نده سم صرف تفاوت بین الامرین ده پر ده چه زمک و اسمان پر منز که فارق ده مخکې زمکه ذکر کړي ثم، مطلب دا چې د زمکه او اسمان په منځ کې فرق دی، نو ثم تفاوت بین الامرین د پر دی، یعنی جداوالی د دوو شیونو په منځ کې دی د پر راغلی دی. دا مطلب نه دی چې زمکه مخکې پیدا دی اسمان مخکې پیدا و. دویم جواب دا دی چې ګوره ماده د زمکه مخکې پیدا و دی، بیا اور پس الله اسمنونه پیدا کو، بیا غن آباد الله رب العالمین زمکه غرونا دریابونا داونی بوټی غن آباد پیدا کو. ها نو ماده د زمکه مخکې دی، دلته ماده ذکر کړی دی. ها او بیا اور پس اورست اسمنونه پیدا کړی دی. از سورة و نازعات کے دحوہ ذکر کری والارض بعد ذالک دحاہ، دحاہ زمانہ غڑاول یہ دے پیدا کری خوی مخ کے وان دا غرون دا بوٹی وغیرہ دا شئینے ورستہ پیدا ہو کری دے. اللہ اکبر. بعض علماء فرمائی لکا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ دا در خستا جواب دے، آسان جواب دے، چه کلا اللہ رب العالمین انعامات ذکر کوي نو بیا مخ کے زمکہ ذکر کوي. ہاں زکا زمکہ کے انعامات ډیر دی انسان دا پرا کنا، ټول تعلقات زمکہ سر دی، غرون دی، دریابون دی، ونی بوٹی دا، حیوانات وغیرہ دا شئینا دا ټول زمکہ کی دی. نو کلا چه انعامات ذکر کوي نو بیا زمکہ ذکر کوي اول، او کلا چه قدرتون ذکر کوي نو بیا آسمان ذکر کوي. نو گورا سورة و نازعات کے آغازے کے دلائل دا قدرت ذکر کرو، نو زکے اسمان مخ کے ذکر کرو، زمکہ و رستہ ذکر کرو دے. ہاں دا یو مشہور اعتراض دے چھ زمکہ مخ کے پیدا ہو دے کہ اسمان مخ کے پیدا ہو دے. ہاں دا درے جوبونے شو. ہاں پہنگے دا سی نور جوبونہ علماء ہو کرو دے. ہاں پہنگے مسئلے من. نو گورا دا دعا اناماتی ذکر کرو. ہاں یو دا چھ تاسو نوی اللہ پیدا ہو کئی نو عبادت اللہ کا واقع نا، شکریہ دا کا واقع نا. بلدہ چھ گورت تا سمر احترام عزتی ستل تمام از مکینے دمرا لوئے قدری تا کردے نو بیا والے اللہ سر شرکوی اعبدو ربکم. درہم نعمت ذکر کئی، درہم انعام تا سو پلار نکن خلیفہ جوڑ کردے، تا پلار نکت مشری ور کردی ہوا، آدم علیہ السلام تے خلافت ور کڑے ہو، تا نیک عزتی کڑے ہو، خلافتی ور کڑے ہو، مشری ور کڑی ہو، نوول مسیح دا آدم تاسو عبادت کوئی اللہ تا، اللہ رب العالمین سر شریک ما پیدا کوئی، زکا تاسو نیک در غٹ احترامی ستلے دے، خلیفے جوڑ کڑے ہو، ملائکو بنی اوچت کڑے ہو، ملائکو تے خلافت ور نک، تا نیک تے خلافت ور ک، ابلیس تے خلافت ور نک، تا نیک تے خلافت ور ک. تو بیا دا اللہ بندگی کوا کنا، نہ شکری ما کوا. خان پریم انعام ذکر کئی چتا جوڑک آگور ددی رتلون کی سبق حاصل دادے. وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا، آو خلقو بندگیو کے رب پلتا، رب تا بندگیو کے. خان والے رب د بندگی لے ایکتے. خا رب د بندگی لے ایکتے، رب د بندگی لے ایکتے، والے رب د بندگی لے ایکتے. بھائی کرساز و غیب دان صرف یہ کیوں اللہ دے؟ خا کرساز و غیب دان صرف یہ کیوں اللہ دے؟ رب د بندگی صرف یہ کیوں اللہ دے؟ او خاکی د بندگی لیک نہ دے، خاکی د بندگی لیک نہ دے. آدم علیہ السلام خاٹو نہ پیدا ہو دے، داغا اولاد دا آدم اولاد دے، دا لیک نہ دے، خاکی د بندگی لیک نہ دے، توی د بندگی لیک نہ دے. ملیک نور نہ پیدا ہو دی، دا معبود نشی کی دے، لگا چھگا وئی لا علم لنا، لا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم نشتا دیا آوائی چلا علم لنا. نو گرا خاکی د بندگی لیک نہ دیں ہا زکا فاز اللہم الشیطان دے ہا آ شیطان والا پا غیب نہ پیگی علم لنا وی ناری چه ور نہ پیدا ہو دے غاد بندگی لیک نہ دیں زکا چه ابا واستکبر دے ہا ابا واستکبر دے تو حاصل دا چه دا عقل والا مخلوق درے قسمہ دے انسانان دی ملائک دی پان دی خان دا درے وڑا دے عبادت لیک ندی عبادت لیک صرف یہ کیوں اللہ دے چه غاتس دے رب دے خارق تے مالک تے کرساز دے غیب دان دے صرف اغد عبادت لیک دے خان آگورا دا آدم علیہ السلام کی سازے کر کے خان و مدنی سورتونو کے صرف پا سورت البقرے کے دا آدم علیہ السلام کی سا دے خان نور پٹول ما کی سورتونو کے دے خان و دا آدم علیہ السلام دا کسے مطلب دا پا عرضے کے بیل بیل دے او وزلے دا آدم علیہ السلام کی سا قرآن کے ذکر دے خان عرضے کے بیل مقصد دے خان دلتے مقصد دا دے آدم علیہ السلام دے انسانانو نے کدے دا معبود نشی تکا چه فاز اللہ و شیطان دے ملائک معبود نشی کی نکلا علم لنا وی علمی نشتا دے او ناری آبا و استکبارا دے نو دادا ملی السلام دے کسی مطلب داش بیان د نفس د معبودیت تنوری خاکی ناری نا خا دا یاد عنوان دا دے خا و ایس قال ربو کا رس دے یا خدا دے و هو علی کل شین علیم و هو بکل شین علیم اللہ پارشی ونے پوئے دے خا نو گورا آدم علیہ السلام پا غیب و نپیدو ملیک پا غیب و نپیدو جنات پا غیب و نپیدو ربطی دا قریب سر لے خا یا ربط مخ کے سر لے یا ایو الناس عبدو او دا تمام دنیا انسانانو عبادتو کئی دا رب خپل دا رب عبادت لیک رب دے گورا ناری نوری حقی دے عبادت لیک ندے خا ام درنگی درم انعام ذکر کئی ات تذکیرو بنعمت درم انعام ذکر کئی تاسو نکنے مشر جوڑ کڑے لے خا خلیفے جوڑ کڑے لے خلافتی ور کڑے لے خا ویس قال ربو کا للملائکتے وسکور اس قال ربو کا خا یاد کا کلچویلو رب دستا یاد کا دا کیسا خلقو تے بیان کا خا کل چویلو رب دستا لیل ملائکت ملائکو تا انی جائلن فی الارض یقیناً زب پیدا کون کے انگرزا ان کے پزمک کے پا دنیا کے خلیفتن یو حاکم شرعی خلیفتن سمنا یو حاکم شرعی خا حاکم شرعی پیدا کون نئے پیدا کون گورا پدیجے کہتے اعتراضاتی جواباتی دی یو اعتراض دا دے کلے چھے اللہ خلیفہ پیدا کول اللہ جانے ٹندرے پیدای نہ کئی سا اللہ اکبر ہا صلی رب العالمین درحم وکین نو گورا یو اعتراض دالے طلبا کلچ اللہ رب العالمین خلیفہ پیدا کول سر مشورہ و اس قال ملائکته کلا چویلو رب دستا ملائکوتا ملائکوتے ویلو ها نو ملائکو سر مشورہ والے کولا سوال پیدا کیږي ها الله چا سر مشورہ نه کی لا مشیر له ولا سر مشیر نشته دی الله چا سر مشورہ نه کی مشورو ته الله حاجت نه مشورو ته د موت ملائکو سره کولا دید پر جواب داده چه گورا لا پاک مشوره تا ضرورت نشتا ها لا پاک مشوره تا ضرورت خدا ماو تا تعلیم ده پرا دا خبره کړی ری الله ها چه ماو تا تا تعلیم ملاو شی چه گورا ما خو مشوره تا ضرورت نشتا خو کتاسو کرونا کوئی که نا نو خپل مانس کې مشوره کوي ها خپل مانس کې مشوره کوي خبرې باندې پېښ دا صرف ما او تا د پر تعلیم دی ها دا مطلب نه دی چې الله پاک مشوره ته ضرورت او ملائکه سره مشوره کاولا خبرې باندې پېښ دوائی میں اعتراض دادے چا اللہ او فرمائلو انی جائلن فی الارض خلیفہ زپ از مکے کی یو نائب پیدا کوم خلیفہ مانا نائب سوال پیدا کی گی چا اللہ تعالیٰ خو نائبانو تا ضرورت نشتا دے اللہ دا ٹول بدشئی دا ٹول نظام پخپلا چلی کنی چلی دا ټول نظام الله په خپل چلای نائبانو ته ضرورت نشته ده نو بیا والی وای چې زنه یې پیدا کوم دید پر یو جواب داده چې ګورا نائب په دوا قسمه ده په امور تکوینیاو کې دنیا نظام چلاولو کې یو نائب ده په امور تشریعیاو کې چې د شریعت احکام مخلوق ته ورسول کی ورسول شي نو د الله تعالی نائب نشته په امور تکوینیاو کې امور تکوینیا شپه ورځ نظام د ټول الله په خپل چلی نائب نه مراد نائب په امور تشریعیاو کې د احکام شرعیاو کې دی او ټول انبیاء علیهم السلام د الله خلیفګان دی په امور شرعیاو کې ها آریو پی عمر چرا غلی دا اللہ خلقو ترا سوالی دیخا سکا ڈاریک خو آریو سڑی تا اللہ خبرہ نشی گا گئے کن خو انبیاءو پا شکل کے نیبان دی چه خلقو تا احکام شرعیہ بیان کی دی که شاک نشتا دے نائب نشتا دے اللہ دا پرا پا تکوینی تکوینیاو کے نائبو پا احکام تشریعیاو کے شتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ دا خبر یا دا خلیفتن یخلف بعضهم بعضا خلیفہ دا منا جڑی گی یوبلنا ورستا سلسلتن خلیفہ سلسلہ دا خلیفتو بشروع شی دا مطلب نه چې دا الله نائب وي ها مېلو او زه خلیفہ پیدا کوم ملائکه ورته څه مشوره ورک څه جواب ورک ویلو ملائکه ایت پیدا کوي په دې سمکه کې ګرځوي په سمکه کې من آسو کیو فسدو فیا چې فساد بکی ورانه بکی په دې سمکه کې ویس په کو دما آتو یای با وینه تو یای با وینه تو یوی با وینه آمونگا جم و نحنو نسبحو بحمدکا پاکی و نقدسو لکا آمونگا پاکی بینو پزات استاکی اگر کچره عبادت پر پیدا کوئے نو عبادت پر خمشتایوں تا صفتونو کے پاکی بیناوم تا ذات کے پاکی بیناوم عبادت پر خمشتایوں کفیوں گنا نو عبادت پر ایک پیدا کے خود سے ضرورت پنوی اکا عبادت پر ای نا پیدا عبادت کئی پزمکے کے ہاں ورانیب کئی پزمکے کے قال اللہ فرمائلو انی عالم ما لا تعلمون ملائکو زپو ایگم زخپو ایگم پاغا شیبانے چی تاسو نپو خازپو ایگم چی تاسو نپو ایگم سوال دے ہاں سوال پیدا کی گی لکترنگی بعضی مشرکین ملائکو تا علم غیب سبیتے ہاں وی گورا الله اور تو فرمایلو چې زه خلیفہ پیدا کوم نو دیو ویلو چې تب پزما کې حقیقت دا دی چې د آدم علی السلام الوت خو فساد کوي کون کې خودی کا نه دی نو د ملائک ولا خبره خو رښتیا شوه معلومیږي دا چې ملائک په غیب باندې پویږي ها نو څوک چې ملائک او ته علم غیب ثبتی غدا استدلال اسوک ته حقیقت د ادم الوت فساد کوي که نه کوي نو ملائکو ته علم غیب ثابت شه ته وایي چې غیر الله ته علم غیب نشته ملائکو ته ثابت شه دې لپاره جواب داده چې ګورا ملائکو ته علم غیب نشته دی ولی دلته ته علم غیب ثابت دی او رسته وایي قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اپا خپلا ہوئی چه موتا علمی وطا ہوئی چه نا ملیکو غیب دے رو دا تا اومنون که دا اللہ خبر اومنو دا تا خبر نشو من لے دروغ والا خبر نشو من لے دا اللہ والا خبر با اومنو یو خدا خبر شو چه ورستا خپلا ہوئی چه لا علم لنا نو سرنگی تب یا ہوئی چه علم غیب ملیکو تثابیت اب دا دے چه گورا ملیک چی دی دا زی عقل مخلوق تے ہاں دیو استنباط کڑے ہو دا لفظ دا خلیفانا کلا چی اللہ او فرمائیلو انی جائلون فی الارض خلیفہ یکینن زا گرزون کے ہم پیدا کون کے ہم پس مکے کے خلیفتان یو خلیفہ یو خلیفہ یو حاکم نو ملیکو سوچو کہ چی خلیفہ حاکم کزی داخو بفیصلے کئی بازی با پا حاکی بازی با پاتیلی حاک والا خوی با اومنی با تیل والا با نمانی بیا با جگڑی فسدو نبوی لفظ دا خلیفان استنباط کرده ری خان دیکی علم غیب نشتا دی خبری بانی پوئے گے خواجی دویم جواب داده درم جواب چه گورا ملائکو کیاس کرده دی کیاسی کڑے دے دا شاہد علی الغائب بندے ہاں غائب علی الشاہد بندے سدے بندے آدم علیہ دا پیریانو نو ملیکو تدا پتا وا چی پیریانو بدشی وا پیریانو کے گڑ بڑو جگڑے فسدنو وینو تو یولو ہاں گڑ بڑو فسدنو وینو تو یولو نو ملائکو دا خیال وک چې دا دی اولاد کے بن نو کیاسی وک پا پیریانو بندے اولاد آدم کیاسی وک بچا بنے پا پیریانو بندے نو دا علم غیب ندے دا خو کیاس تے خا دا مجتہدین چی کیاس کوی علم غیب خو ندی گن نو دا خبره د تاسو والا به بنیاد لري خا چې ملائک په غیب وي خاجي بل اعتراض ده ها طالبہ اعتراض دارے چې الله په کفر مېلو چې زه خلیفہ پیدا کوم او ملائکو دا الله په خبره اعتراض وکړ چې تا هغه څوک پیدا کی چې غاوی نه توي دا خو دا الله په خبره اعتراض شه په کار دا لري چې دیو خاموشي اختیار کړی ده نو دیو والے دید پر جواب داده چې الله په خبره اعتراض نه کړي ملائکو الله نے استفسار کړی ده تپوسی کړی ده چې اې دا پیدا کولی خدي کنه دی پیدا کول نه پیدا کول مراجعه نه ها اګه مثالیو چې کوم اعتراض الله په خبره باندې نه کړی ها دی دواجه نا علما فرمای لیس المقصود الا عن المرجح لا لعجب وتفاخر لکه څنګه علامه لوسی رحمت الله علیه فرمای دا عجب او تفاخر د واجه نه د اعتراض نه کړه استفساری کړه یو اعتراض یو تپوس وی ها یو اعتراض کولی یو استفسار کولی تپوس کولی ملائکه تپوس کړه ره ها هیګم سلیمان او بل دا تپوسی کړه ده اعلی جهت الاستفام المحض ځان په اولو ده پر ایلی دی حل حاز الخلیفتو علی طریق من تقدم من الجن عملا یا لا دا خلیفہ با پا طریقه دا پیریانو روانوی آغا شان تا خلافت پا کی که بل شان تا خلافت کی پیریانو خلافت کول بادشاہی کری دی خلافت کولو یا اللہ دا با پیریانو پا طریقی دی که بلا طریقہ بوی بیگم صلی اللہ اللہ اکبر نو دا استفساری کرده ری خان اعتراضی دا اللہ پا خبره نده کرده خان بیگم صلی اللہ آگورا دا کیسا دا آدم دلیل دے پدی خبره بنده چه انسان ملیکو نا غورا دے خان انسان ملائکو نا غورا دے ولی زکا چه انسان تا اللہ رب العالمین علم فطرتی ورکڑے دے خواہ ملائکو تا علم فطرتی نشتا دے انسانانو کی چکوم علم دے خواہ ملائکو کے نشتا دے خواہ دو دا انسان بہتر والے پا ملائکو بندے پا واجی دا علم سر دے خواہ چه اللہ پا علم ورکڑے دے انسان تا پیگن صلی اللہ خلیفتن گورا دا دی دعا کسما جمع رزی رزی عقل جمع خلفاء رزی خلائف دان جمع دا خلیفہ رزی خلفاء چه دے دام جمع دا خلیفہ رزی الله اکبر صرف دایف ہیں ولا بس ہاں کنجن رو ہاتھی ولا کے سکور گئی نہ ڈگو نہ ابا تبارو لگا نش ہاں ہاں ڈگو نہ ولا گئی ڈگو نہ حاجی اللہ اکبر دا څو اعتراضاتو او دا څو جواباتو ها دا صرف فهم د برا ها سړی پوی شي ها الله اکبر وعلم آدم الاسماء كلها وعلم آدم الاسماء كلها او وخيلو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ اسماء اے اسماء المسمیات فائدہ د تو شینو کلھا د ټولو یعنی چې کوم ضروری شینو ها د ټولو چې غا ضروری شینو کل دعا کے اسماء لیوا یو کل استعاره کی حقیقی ده یو کل استعاره کی عرفی ده ها دلتا کل استعاره کی عرفی مراد ده حقیقی نه ده مراد یعنی آغا شیونا چه آغا ضرورت تو آدم علیہ السلام تا انسانیت تے ضرورت تو دا غو شیون و علم آدم علیہ السلام تا اللہ و خیل خوا مثلا لکا علم فطرتی ورک لکا لور دے لور شو پیال شو کاسا شو مثلا تبر شو ایک چا فیدہ دے دو گورا یو سڑی تبر نوی کتلے گا نا تا زندگی ہے خو چه اکل ورکیوی چه تور تاویی چه علاقہ دا چشی دا پر رہے بلکل تبری کتلے گا خو یار دا خو تیرا شیر لکا دیس رس شیپ ریکی گی ها دا علم فتر گلاس شکل یو شیع وخی ورتا یارا دا څه شي د پروي مرګري یارا ولا کتل هم نه دی خلک وایډې راوړې یارا دی کې لکه خوراکيږي او بس خلې شي ها دی ته ویلې کېږي علم فطرتي دا انسان ته الله ورکړې ده ها فطرت کې ورته چاولې ده دا نه چې ورته خیلې ده تا وخه یې کنه لکه سوال پیدا کېږي استاز دے شاگردانی دی خان پرچا دے ایو شاگرد تا سوال وخی چی دا پرچے کے دا سوال دے او بل تے نخی حکوم تے چی وخی غا جواب سیو کی نو دا چا کامال او یو دا فطرت کی یو شیوی خان خیلے نوی ارتا خو فطرت کے دا سڑی نو د ملائکو باندې چې فضیلت انسان راغله د په علم فطرتی سره ده ها نو دا اعتراض نو لري دی چې آدم علی السلام ته وا علم آدم الاسماء آدم علی السلام ته و خېلو ملائکو ته نو خېلی آدم علی السلام ته معلوم و ملائکو بوتا پتا نشته ده نو دی کې د انسان څه فضیلت و خېلو علی تعالی آدم علی السلام نمونه د تو شیینو ان فایده د دا ټولو چې غا ضروری وو ینه په علم فطرت نه په علم کسبی سره علم کسبی سره ورته نه خل علم فطرتی سره خل لري خا سمار ازوم الله اور تویر چې دا بیا پیش کا ملائک وتا ها سمار ازوم بیا پیش کو ادم علی السلام دا نمونه علل ملائکته په ملائکو باندې فقال ویلو ادم علی السلام انبیونی بسمای حولا خبر راکی مالرم پاغه فواید د نمونه د غشینو سره ان کنتم صادقین کچره تاسو رشتون کیه ها او ملائکو ک تاسو رشتون کی وای نو د دې شینو فایده څلی آدم علیہ السلام اور طویل خا تبر کے څه فائدہ ده لور کے څه فائدہ ده پیا کے څه فائدہ ده نو کله چا هو کتو وایډول را وایډول قالو ویلو مقصودی جوز خا د کیسه نا مقصودی جوز نفی دل می غیب د نورینا ملائک په غیب نه پویږي خا قالو ویلو ملائکو سبحانکا پکی دیتا دا پرائی اللہ لا علم لنا نشتا دی منگ پرائی لام اللہ لیمو پوئے الحکیمو پخو کرنو والے الحکیمو حکمت والے یا اللہ منگ پوئی گم کا آریوشی کے حکمت تے پارشی پوئے دی خلیفہ کے دیتا حکمت تے اللہ دی کے چیڑ چاڑ منگ کون خباس وداری دو پخ پر زیخا دا دلیل دی چھ ملائک پا غیب ونا پوئی گنو چھ مخ کتا اعتراض کول اتا جالو فی ہا کے شرم علیکو پا غیبو پیگی زکا دا خبر ایوگا نو تب ارتویی چی لکی ما کا گوا کنا دا ورستا خوگو را قالو سبانک لا علم لنا مونگا نا پیگم خان یا اللہ تاکم علم مترا کرده یا اللہ مون پیگم انکا انت العلیم الحق یکین انتا صفت العلیم پوئی پا غیب پارشی بنے پوئی حکمت والا ہے. ہاں آدم علیہ السلام اس تا خبر ورکا ہاں چپاتا ورکا علی آدمو اگر دا آدم چه ده دا دا عدیم الارض نده ها دا دا عدیم نده ما سمر خور ده دا ملیک کمو که چرا جمع کو او دا آدم علیہ السلام دان تکو ها دا مشتک ته دا عدیم الارض یه ده آغا خاطه چه مخت زمک بنده ده آغا نا دا آدم جوڑ شوه ده ها پیگم سلی بند الله اکبر. قال یا آدم ویلو بعض خلق چې دی د آدم علی السلام نبوت نه منکر دی ها وی آدم علی السلام یو انسان الله وی چې پیغمبرانو نه کده دی نبوت آدم نه ها دا چې ډیر خلق مون سوک ته یو پیغمبر نیسو کی دے بل نمانی گمبرا دی خان ویلو اللہ تعالی آدم بیان کام دی ملیکو تا بے اسمائہم پاغا فوائدو دا دغو شئینو سران فلم مان با کلچ بیان کر آدم علیہ السلام آ فوائد داغو شئینو بے اسمائہم فوائد داغو تا قال تعالی اللہ فرمیلو علم اقل لکم غیب السماوات والارض پہ اعتبار دا مخلوق سر دے ہاں عالم الغیب و شہادت پوئے دے پا غیب بندی نیچی منہ پڑتی و شہادت چی متا حاضر دی اللہ غنہ غیب انی عالم و غیب السماوات یکی ننز پوئے گمام پا غپٹو شینو دا سمنو دزمکو باندے چی تاسو نا غیب دی ہاں غیب دی و عذاب عبدون چتا سے اخکارا کوئی و ما کنتم تکتمون اغا چتا سے پٹوئی پس پٹے دی من ز پویم خا اللہ فرمائی پدی ز پویم تا سن پوئے گی اگر مخ کے فرمائی لو انی عالمو ما لا تعلمون ز پویګم پاغو شینو منی چې تاسو نه پویګو انی عالم غیب السماوات والارض تاسو نه چې کوم شینا پټتی پغم پویګم عالم الغیب صرف یو الله دی ها نو ګور د آدم علی السلام کیسه اته کہانی نه ده ها وای چې تاسو آدم او داسې ابلیس او ملائکه ته ویلو هغه او داغه نه دا د عبرت ولا پدی کې غاټ عبرت ته تا د عقیده اصلاح ته چې تا عقیده درسته کې چې عالم الغیب صرف یو الله دی کارسا صرف یو الله دی عبادت لایق صرف یو الله دی انسانان د انسانانو نیکه د عاجز دی دا د عبادت لایق نه دی ملائک عاجز دی دے عبادت لائک ندی پیریان د پیریانو نیک ابلیس عاجز دے دے عبادت لائک ندی کسے مقصد دادے ہاں مطلبی دادے آچی کسا کہانی ندے چھتے یو کسا کہانی تیرا کے ہاں قرآن کے د عبرت والا کسی دے ہاں دی کے آری ہوئی کسے کے آری کسے کے مقصد دے مطلب دے ہاں دادا اللہ رب العالمین کتاب دے ہاں دادا مودب د ماو د تا د کیسو کہانیو والا کتاب نه دی ها دی باندې به سوچ کې فکر وکې نو د آدم علی السلام د کیسې مقصد داش عبادت له یک صرف یو الله دی نه نوری نه حکی نه ناری عالم الغیب صرف یو الله دی نه حکی نه نوری نه ناری پیغمبر صلی الله علیه خاکی څمنه خاټو نه پیدا و دی ها نوری چمنا نور نا پیدا ہو دی ملیک او ناری چمنا ور نا پیدا ہو دی ابلیس شیطان شیطانان پیریان اللہ اکبر سالورم نعمت ذکر کئی طلبا ها اللہ تا بندگی ہو کئی عجزی ہو کئی والے گورا سنے کنے خلیفہ جوڑکا مشری جوڑکا کنا او بلدہ چتا سنے کا تعظیمی ہو پن ملیکو سرام ملیکو تا اللہ فرمائلو آدم طرف تا سجدہ والا گئی ہاں غاٹ تعظیمی کڑے لے ہاں دا آدم علیہ السلام نو بیا تاسو والے دا اللہ نعمتون شکریان آدھا کوئے التذکیر بے نعمت رابعہ سالورم نعمت ذکر گئی ہاں وَإِسْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ یاد کا دا کیسا خپلو امتیان ایکو تا اگورا طلبا ملائک جمع دا ملکن دے مالکن دے مفرد دے ملائکی جمع دے او ملک چے دے ملک دا مخفف تے دا مالکن مالکن او مالک تے دا الالوکتنا الالوکت او الالوکت یہ لے کی گی رسالت تا لیگلو تا پیغام تا ملک تا زکا ملک یلے شی ملیکو تا زکا ملیک یلے شی چے دا پمانے دا لیگلیو شویو سر رے اللہ رب العالمین طرف نہ دا پیغام رون کی دے خوا جبریل تا رسولی لیگل مرسول پمانے دا مرسول سر رے مرسول پمانے دا لیگلی شوی سر رے نو ملائکو خپل فوج نا خپل فوج دے ور سرا اللہ خو کہوں کی چپلن کی زبانے باران ہوا را ملائکو تا آڈر ہو کی آو مشری سوکتے مشری میکائیل دے ہاں اسرافیل ڈیوٹی سا دے اشپلیے نیول یہ دے کل چا آڈر ہوا کی یو پوک بوار کی ہاں دا دنیا بالکل درہم برہم کی بیگاش پہ آوارا غلی وا ہاں یقینی خبر دے چھ دمرا دا گبراہٹ والا آواوا چھ دا چھ شنکاو پکے مویلی چکسا زلزلہ لے ہاں حراسو دا خطرے والا ہواوا بارانو ورکے ہو دنیا تبا علمین در رحم وکی ہاں اللہ نا وڈرے گو لگن دے ہاں دادا اللہ ورننگو نا دی اللہ اعلانو ندی موتاستا اللہ وقت پا وقت اعلانو نکی چی خبردار پارونی شپیدر تا اعلانو دا چی حوائی راوستا چی دا وطانی دا چی اوخو چاول دا چی شنکاو آورکی بلکل یو عجیب آواز و حیبتناک آواز روبی آواز ما چی واوری دی یکینی خبر دی دا چی کسما کسما غنگای کولا شنکای کولا دا گبراوت والا آوازو نو خان دا موتاستا اعلانو ندی یرا ورننگو ندی اللہ در اکبر وَإِسْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اَرْيُوكَ وَاسْتَقْبَرَا زَانِ غَاٹو گَنَل استقبار کے دا سین دا پرد طلب دا وجدان دے باب استفال استقبر استقبر استقبر استقبار دی تیلے شی چے چاکی لوی نوی آسی اخبر پڑک بچے اوگنی غاٹ سڑے اوگنی دی تا استقبار یلے شی نو شیطان دا سرد ملائکو اسی دا خان عبادتی بکول عبادتی بکول او ملائکو سرد اسی دا پہیگے مسئلے بند نو اللہ رب العالمین ملائکو تاڑ روک چے سجدہ والا گوی پترفت آدم علیہ السلام نو اگر ٹولو سجدہ والا گولا او ابلیس نیغ ناستے خا دا خنزیر نیغ ناستے خا خنزیر سجدہ و نلگا والا خا سوال لا پیدا کی گی چھ خو کہ سجدہ و نلگا والا خو ابلیس تا خوی نوی یلی کن ملائکو تے یلیل ملائکہ تے ملائکہ تے ولی ابلیس ولی عزازیلا ملائکو تے یلو او عزازیل ابلیس ته ویلو ها نو بیا که ابلیس انکار کړه و سجده نه ویلا غولی خو ٹھیک ته بیا مردود و خدا خو صرف ملائکو ته ایلی دی کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدو پر یو جواب دادې چې ابلیس ته آرډر کړه دی ګوره ها ابلیس ته آرډر کړه دی څو ځل ته آرډر شوی دی ها قران کې سورۃ الاعراف اتم سی پارا 12 نمبر آیت وګرا هغه جه کې وای از امرتو کا کله چې تا تا ما ویلو چې سجدا ولاګوا تو والے سجدا نه لګاو نا غور ته دلیل کې څه استدلالی څه پیش کړ ها انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من توین دلیلی پیش کړ بھائی امر یې کړه اوردا عام درنګي پس سورت حجر کیم امر کرده ده سورت قصص کیم غلی بنچه امر ده در سلورو زینو کے قرآن کے ذکر ده چه ما امرو کتا تا تاوالی سجدن لگوالا نو خور تایلو چانا خیرون من ہو خلق تنی من نارن ابلیس تا نو مانا دا اس کل نلے کتے والی ابلیسا خبر خاتم شوا فیگم سلیمان یادا چه گوره ای ازید مسجد که سل طالبانی مثلا کنا و یو پا که امیوی آچه تاسو سوچو کو مسجد که سل طالبان یو امی سیب ده طالبانو تا استاز ادرو که طالبانو ووسو دی مسجد نا خطارا ده ووزو دی مسجد خطر آده ووز پا دی که امیدی گوٹ که ناست ستر گیا تا سل طالبان ووزی پا منده بانده و دامی ناسته و دیوی چه ما تا خوچا خوکم نده کردن دامی کما کل دیگا نده کما کل خوچ ده سل طالبان ووزو خود تا اور سر ووزا کردن تا کوم ده کجا بچه چه تا دی گوٹ که ناستی تا نووزی وی چه ما تا و بیل آدر که غناباد وزو ووزم خواه دا ګوره عقل نه خلاف دی ها یا یو ملما دی مثلا طالبانو ته وی چې لکه طالبانو ووزو ملما نو است ملما نه ووزي خو ملما ته ووزا کنه نو چې ټولو ملائکو ته اسمان کې الاډ رو کې چې تعظیم وکې د آدم علی السلام په طرف سجدا ولګې او دا نه غناسته چې ما ته خو نه دی لینو کما کل بچاو کنه ځکه خو مردود شه کنه کما کل سړیار وخت تباہ او برباد وي ها کما کل انسان دا ځان د برار وخت دشمن وی ها په یګم سلیمان نو دا وسوسه ختم شو ها په دې کې څو خبرې دي ها یو خبره یو سوال چې دا ابلیس دا شیطان چې و نک دا خنزیر خو په ځمکه کې اوسې دا اسمان ته څنګه خطر لري په ګون چال وال خطر لري دا خو زمکی کی اوسی دو مانا آسمان تا ترنگی خطل ملیکو سر اوسی گی خواه دو دا آسمان تا ترنگی و خطل دا خو زمکی کی و بچهی و دویم سوال داده چه ابلیس خو پا سوون و زرگون و کلون و عبادت کرده و دا والی لغوه شد دیرا خوری کردی و محنتی کرده آر وقتی و اللہ تا سجده لگو لے عبادتی کے والد دا اللہ بے فیدے والے شو در ایم سوال دا دے دا ابلیس حسد والے پیدا ہو شو ابلیس حسد دا آدم علیہ السلام سر والے پیدا ہو شو والے دا آدم علیہ السلام سر دشمنی شو واجہ چوا یو دا چھ ترنگی اسمان تاو خطیر دا عبادت والے لغوه شده خودر عابد و عابد و گر عالم نو ها دا یاد ستا چه کما خبر مشهور ده چه مده ابلیس چه و شیطان ده ملیک و استازو دا غلط خبر ره ها دا ببنیاد خبر ره ها عالم نو ها زکا اللہ پا عالم بدو که کیه ها عابد دی دواجه نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه خبره کړی دی کنه واحد اشد الشیطان من الف عابد یو فقیه مجتهد دا په شیطان باندې د زرو عابدانو دوکا کولو نه ګران دی ها زرا عابدان به دوکا کی خو یو عالم فقیه مجتهد نشي دوکا کوي په یګم سره نو شیطان چې و ابلیس دا عالم نه او صرف عابد و ها دا عبادت ویل لغوا شه سوال دریم سوال دا دی چې د ابلیس حسد د آدم علی السلام سوالې پیدا وشه والي دښمنی ور سره پیدا کې او سید آدم علی السلام آسمانونو کې وسید الله اکبر د دې درو اړو سوالونو جوابونه د شیخ الهند محمود الحسن دیوبندی رحمه الله داغه کیسه نه معلومیږي ها چې ګورا په دنیا کې د پیریانو حکومت و ها پیریانو بادشاہي و خلافت پیریانو آدیو به فساد کول یو بلی به قتلول غلیډه کې کولې دیو بلنا انسانان خو نه وګنه نو دا کرونه شروع کو گاډ وړ کرونه ها الله رب العالمین ملائک راولی گل خپل فوجی اسمان راولی گل جہاد دا پرا ہاں چه ملائکو دی پیریانو سرا جہاد ہوکے جنگ ہوکے ہاں کل چه ملائک راغلو نو دیر شریران پیریانی حلاکڑلن آڈیری و تختولو ابدیونا کمرو تا جنگلونو تا دریبونو تا وی ولو څه زخمی شو څه لیوانی شو څمړه شو ها بعد دی کمرو مامرو دی غارونو مارونو آدی دریابونو دی جزیرو ته وشړلو ها او دیری مړکو ها قتل کو ها په یګم سره ما غزای ور باندې وکا ها ابلیس چې و دا یو راهب یو عابدو ډیر مکارو کله ارک تختیدنا ها گیری کب دا پیر سی بھی گیر که ها راہب و پیر و گیری که ها کل چه ملیکو گیر که نو ملیک سولو نو خو نجان کڑے دے زخو آمن والا اے آمن آمن والے پر کے نوستی عبادت کون خو سوال در تک در تک کون کا سفارش مو که چیز تاثر اسمان تا وخی جم کنا نو باز او تاسو سره به عبادت کوم زخپلا راهبی ما به دیم الله رب العالمین ته یا الله دا خوډر خاونه پرې اورې را به دې کنا پرېګ دا ودا نورا چې و تختیدو چمړ شو مان تا وخی جی ووی بخی جوم خا نو الله د دې قبول کها پیغمبر صلی الله علیه و سلم کملایک په غیب پویده چې دا لوی خنجر دی نو بیا به دیو شپارش کړي ملایک په غیب نه پویلو الله خو ته پویو الله خدای او سلسله د آدم علی السلام او د ابلیس جوړول بیا دنیا تا چې عالم الغیب دی نو کله چې اسمان تا وخت نو سره نو عبادت شروع کړه عبادتی پا دینیت کول چه ما تا خلافت ملاو شی مشری ملاو شی ده چا نه ملائکو ده طولو مشریر تا ملاو شی دی پا نیتی عبادت شروع که خواه نیتی خرابو اگورا چه خواه آنا کب لیگی خواه زکا عبادتی منظور نشه خواه که تا دینیت بانی المنزونا و ده سونا روژه حجونا تلاوتونا کوی ذکر کوی تاویی چه دا در لوی عابد ده خواه وما دی کلی مشر جوڑ کی چرمین مجوڑ کی نو عبادت اللہ والے خان خبردار دا چھو نکے خان ابلیس عبادت اللہ وشو نو کل چھے سٹیم تیری دو تیری دو آدم علیہ السلام اللہ پیدا ہوکا خان او بیا آدم علیہ السلام دا خلافت مشوارے شروع شوئے خان چیارا دا وہ خلیفہ جوڑی گی خان نو پہ ابلیس بندے وور والا گی دغه د خدای په بدن دي برکا ولګان چې خلیفہ شه مشر شه ور باندې ولګ خود ځان زره زره کړه په عبادت خلافت را تا ملاو نشه خلافت آدم تا ملاو شه نو دی بانه ورو لگی دا حسدی شروع گا خا آغی و ریزی نه آدم علیه السلام سره کینه شروع گا خا نو چه کینه شروع گا انجامی چه شه انجامی در لره ورسی دا خا آدم علیه السلام جنت نه رکوز که دین رکوز که دین مردود که آدم علیه السلامی مرفوخ که خا اوچاتی که پایگ مسئله بانه کن پایگ اللہ دا پایگ آخا الا ابلیس مگر ابلیس ابلیس سجدہ ونه کورو را ابلیس شیخا عربی زبان کې نو امید دا الله در رحمت نو امید دی کنه شدید انکار یو کړو واست ځانی غټو غندل ځانی غټو غندل حاجی غلطی خو یو کنه وکانا من الکافرین یادا چه کانا پا منده ده سارا سارا ده وکانا و سارا من الکافرین وگرزی ده ده پنلا گولو ده سجده سارا لا حکم نین کارو گا کافر شا آئی ده توگون عباداتی لار خا زرگونو کلون عباداتی لار کافر شا یا کانا چه ده وپا علم الهی که من الکافرین دا په علم الهی کې د کافرونو واه ازلی بدبختو خو چون الله ته معلوم و چې دا کافر دی خو ظاهر کې چاته پته نه لګی را وسی پنه لګولو د سره عقل چې انکار د حکم د الله نه یو کنه نو بس سرغان شه یو پټ کافر وی خو رسته سرغان شه ها زړه کې ګاند وی ها ګاند پټ ستی ستی ستی خو یو ورځ یې ګاند سرغان شه ها ایګم صلیبا نو د ابلیس ګان سرګانش نو ابلیس نو ها دکان شي د عوام وای کنه و یاره شیطان ډیر لوی علم کړو د ملائکه استادو غلط خبره ما کا خپل د کا گاشي ها ځن کیسه کہانی شروع کړی دی ابلیس شیطان چو دا عابدو اګورا عالم نو ها اګورا علم ډیر ضرور دی ها مسائل و نجان خبروال دیر ضرور دی ها بعض خلق فضائل و پسیلا گیا دی ها وی مرا علم تا ضرورت نیشتا فضائل ستا کوا علم تا دیر ضرورت دی ها دعا ورونو کنا پخوا زمانے کے مشورہ سراو کا یو ورور ویلو چه زخو علم کون خونزادہ سیر زی علم کون دبل اور تویلو چه علم تا ضرورت نیشتا خدا دی که بیبادات کون بس علم تا ضرورت وی خواه ٹھیک دی بس نو طالب لارد کالی ترک ها ډېر مسائل زده کو ها المن تو فرض او د سکه تو فرض غسل کې تو فرض پورا کی سیز دا کیو کال کی خدا نر بچی چې کور کې او بس نفلونه مفلونه کول ذکر کول یو اورېږي چې ته مگا کراو تل دې مگا کی مړ کړه ها نو چې مگا کی مړ کړه ډېر لو وای خاګبان عزت پر دې و دې مگک باندې څو کم مگا کی رخصت ټول کال عبادتی مگک سرا کړل کار گزاری او تشرو یرا جی ما خویل هم کړل ظلم وسپور د الله نه استغفار غوړ ان شاء الله توبه قبول کې قاتل مکړل لوې وی جی مگاک ممڑ کڑا و لامن پوری انتادل لرے اور تیری سے خدای دا واخلال من دن دے شوئے خا زکا چھے مردار شے ساڑی کپڑے پوری وی غا خول من نکی گی گنا جی خول من دکی گی وی تا خو ٹول کال عبادت ندے شوئے آئی دا خو دیر لو ازیات ہے وش ظلم دا پاسا ظلم شکنا یو ظلم حابل ظلم یو که یو کال منزونے مگک سراؤک تا سوچو که علم تا مسائلو تا ضرورت شتا کن نو مسائلن زده که او خا کلا چه تا مسائلہ زده که کناو بیه فضیلات بانه پویش غک خواندوی خا دیگه مسائلی بان موز دا زده که خمانه بانه نپویگی مزای نشتا خا کلا چه سبحانک اللہ هم پاکی دی تا دا پرا یا اللہ و بحمد که تمام صفتون دا خدای توب ثبیت تی تا دا پرا یا اللہ وتبارک اسمک. نو یو اورځ سوچ کړی چې را د دويستر کې د مودي اسراف باند کا پټی او چې پټی تړل یې یو کال منه دی پټی سره کړی. نو پټی خو چې وته د په زخم باندې خو چې زخم وی بیا ما سور باندې کیږي خو چې زخمی نه وی چې پټی وته بیا هم ما سنه کیږي بیا خو ځواچ پدې کیږي او داس نه کیږي. وروري راغله د کارګزاري بیان کړی چې جی محمد سیلز د کوتا څخه کړی دی ورورا وې ما خو اسراف نه ځان بچکه. الله فرمایي چې ان الله لا يحب المسرفين. الله د اسراف ولا خلق سره نه لګيږي. ترانس دا کوا الله اکبر. نو ابلیس ته او دا عابد و ها عالم نو ها په یوه مثال باندې زکات دوکاشه ها زکات دوکاشه د الله حکم نه انکار وکه ها او بل تکبر یو که ها اگر چې به زه تکبر وکه هلاکهږي ها. دی دواجنا سادی رحمت اللہ علیہ سادی شرازی اتوی تکبر عزازیل را خوار کرد تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. وی تکبر عزازیل را خوار کرد. عزازیل دا شیطان نوم دے خواد ابلیس. عزازیل دا شیطان نوم دے ابلیس نوم دے. وی بزندان لعنت گرفتار کرده پزولانو د لعنت کې گرفتار کړه. الله ورته فرمایله ان لعنتی علیک الی یوم الدین. تابنه د مال لعنت ته رحمت نه لره تر قیامت پورې ها تر قیامت پورې د مال لعنت ته تابنه ها لعنت کې گرشه همیشه د پرا چې چا تکبر کړه دې ځی کړي دې الله پاک او چت کړه ره ها. دی دواجنا حدیث قدسی دے ہاں نبی علیہ السلام فرمائی چا اللہ فرمائی الکبریاء ردائی والعظمت و ازاری فمن نازانی واحدا من امات خلطو نار. الکبریاء ردائی توی دما سودار دے عظمت تما لانگ دے آسوک چما سر مقابلہ ہو کی پیوکی دی دوارنا داخلی بکم ورد جانم تا. و نبی علیہ السلام فرمائی من تکبر وزاہ اللہ ومن تواز علی اللہ رفاہ اللہ. سوک چی لویو کی علی غرزی سوک چی عجزیو کی علی اچتی. ابلیس علی لعنت تکبر اکڑا نمردود شو. آدم علیہ السلام تواز اکڑا نمرفو شو. قیامت پوری چی سوک عجزی کوی نو علی با اچتاوی پورتا کوی سوک چی تکبر کوی نو علی با خکتا کوی. اگر پا فکر که دے امام ابو حنیفہ پا بارے کے راضی کنا رجعا الی قول صاحبہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خپلو صاحبینو خپلو شاگردانو قول تا رجوع کریے دے ہاں رجوع کریے دے. دا دلیل دا توازو دے دا مبتدعینو دا مشرکینو دا ملعن ملعن کی دو وجہ تکبر دے ہاں. مشرک والے لعنتی دے لکا متکبر دے. بیداتی والے لعنتی دے زکر متکبر دے کنا نبی علیہ السلام نا جان اچت گنی پیغمبر یو طریقے دے بلا کئی خا ہوئی دا دین کے کامے دے پیوند کری کئی خا نوچے پیوند کری کئی ملعون شا خا ایک مسئلے بات. اللہ اکبر وکان من الکافرین. او وگر زیدہ دے دے کافرونا دے انکار کونکنا پنلا گولو دے سجدے سرا. اگورا یو سوال پیدا ہوئی گی طلبا آخری خبرہ اللہ پا کفر میڈو ملیکو تا سجدہ و لگوی پا طرف تا دم. سوال پیدا کی چه سجدہ بغیر دا اللہ نا بل چو تا جائز دے. وَسْجُدُوا وَرْكَعُوا لِلَّهِ. رکو سجدہ خو صرف اللہ تا جائز دے. بیا دم علیہ السلام تا ترنگی ملیکو سجدہ و لگولا دیدو پر جواب دادی چه گورا سجدہ دوا قسمہ دی. یو سجدہ دے عبادت دی یو سجدہ تحیہ دے. مخ کی دینونو کے سجدہ تحیہ دا چوالا کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ سلس میں لرے جن اللہ سوچتا ہے ہاں پیغمبر مسلم کے کامیاب شو ہاں دے یہودو نہ سورا و سلام سو لرے نا پیغمبر مسلم آغا کامیاب شو ہاں. اللہ اکبر. دی زمانے کے سلام دے ملاقات پو وقت کے لاس ملاو ول دی غاڑی وطل دی آغه زمانه کې صرف سر ټیټه ولو ها صرف دا چې سر ټیټه ول دا په مخ کې دینونو کې جایز و یو خبره شو سجده د عبادت نو وګوره سجده د عبادت په ار دین کې مخ کې دینونو کې دی دین کې ناجایز حاجی دویمه خبره دا چې دا سجده واخو په حکم نو ته چې بوت ته سجده لګې تو تا کوم چا حکم کړی دی غیر الله کړی دی چې سجده ولګو الله سره ف الله چې کوم کار کوي ویلو چې آدم په طرف سجده ولګو الله حکم دی کې اعتراضونه ما کا واه بس الله ورته ایلی دی بس آمنا و صدقنا بل جواب دا چه گورا لے آدم پو مانده دا ایلا دے ایلا آدم پا طرفت آدم السلام کبلاو گرزوئی سجدہ اللہ تا ہو کئی السلام پا طرفی ہو کئی دا آدم السلام تا سجدہ نا لکمو تواسو سجدہ اللہ تا کن کبلے کبلے تا سجدہ کن کالا تا کن اللہ تا کہوں گا خو قبلے پا طرافی کہوں کعبے پا طرافی کہوں ہندو پندت آغے اعتراض کرے ہو چھ مسلمان مو پھر وہ فتوہ لگی چھتا سو بودھا سجدہ لگوئے سجدہ لگوئے دا کوٹا بودھ نہ دیکھا سر مضبوط اعتراضی کرے ہو آکل خیمانی کا نا مو بودھا سجدہ لگوئے تا سو کعبے تا لگوئے علماء دیوبند اللہ مولانا محمد قاسم نانو تی رحمت اللہ علیہ بانی قاسم العلوم والخیرات طالبان و تسباق خیل آخری لوئی مرکز دہلی کے پہ انڈیا کے ہاں دنیا کے مشہور ادارہ مرکز دے علم دے ہاں ہنن خلق نسبت کی چیز دیوبان دے ہم نسبت کی ہاں پہ ایک مشارے بند آغا مولانا محمد قاسم ننوتی رحمت اللہ علی دا دی خبر سل جو ابونا پندت تاور کری دے ہاں کتابی لکلے رون پاغا کیو جواب دا دے چھ پندتا نو ہاں دیکھے واحدہ واجہ سا دے اتفاق مسلمانوں دا چھ بونے انکڑی دے ہاں دی دا واجہ نا دا سجدہ آدم علیہ السلام تا نا دے اللہ تا دے لے آدم الہ آدم پہیگی مسئلے بند آدم علیہ السلام پا طرف آدم علیہ السلام کعبہ دے کعبے پا شکل کے اور اللہ تا سجدہ دے نو دا سجدہ آدم تا نا دے دا اللہ تا دے اگر سجدہ تعبودی دا پا ار دین کے ناجائز دے چھ ساز و غیبدان ہو گڑے مسجد کر ساز غیبدان ہو گڑے دا بت چی دیو سجدہ لگی پندت ہندو مشرک دا مسجد حجت راو مشکل کو شا گڑے ہاں زکر دا مشرک تی کافر دی ہاں پہیگا مسئلے بند اگر پدی د مو په دین کې سجده تعظیمی سجده تحیام منسوخه شوې ده ناجایز ده ها پیغام صلی الله علیه و سلم مخکې دینونو کې دا وا سجده تحیا سلام پشان ده خود دی دین کې دا منسوخ ده ها دی دین کې دا منسوخ دی دین کې صرف سلام ده اسلام کې السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو پیغام صلی الله علیه و سلم دین کے سجدہ نشتا سر کی تاول نشتا نہ رو کشتا نہ سجدہ شتا دی دو وجنا بعضی مریدان چی پیرانو تا سرون ٹیٹائی گنا دا شرک تے ہاں دا نجائز دے دا سجدہ تحیا دے دا مدین کی نشتا خا سر بور تا ٹیٹ کی کس خا دا مخ کی دینونو کے آوس منسوخ شوی دے منا منسوخ شوینو بنے عمال ما کوا خا اللہ نے علاوہ کہ بلچا تا سر ما ٹیٹا ما استاس تا ٹیٹاوا ما پیر تا جیتاوا ما قبر تا جیتاوا صرف اللہ تا سر جیتاوا وسجدوا للہ الله ته رکون کوه سر دا دی باندې علماء کتابونه لیکلي بیا کتابونه وګوره دا د تفصیل زینه ده ها ته مختصر ده ها دی باندې مستقل علماء کتابونه لیکلي چې سجدا غیر الله ته څنګه لري هغه باندې بیا پورا بحث ده په یوه مسئله باندې الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي او په آخري کې زه ټولو مرګریو ته قرآن والحدیث علامہ بقیۃ الحلف حضرت مولانا میر سمیع الحق رحمت دا وفات شوی دی بن جنازہ شوی دی دا ډیر لوی دا د شیخ احمد طاهر په زړو شاګردانو کې و تقریبا 150 کالونه آسا کالونه هغه سره تیر کړی دی او درس قرآنی ورزنا ویلې دی اوس دا کړی دی ها ډېر لوی ماهر عالم و افغانستان حکومت اشرف غنی افسوس کړی دی ډېر لوی سړی و لوی ولی و بزرگ لوی متقیم جنت الفردوس نصیب کی الله دې دیتا لوی رب العالمین دے اولاد بنے رحم کی او دے کوم چے دے ادارہ دے پو جلال آباد کے او زمین تے دیو تاز صبر ور کے نت الفردوس ور کے واللہ رب العالمین ہمیشہ دے